Левенґаупт, добрий знавець римської літератури, цитував відповідні місця зі старинних авторів. «На тих полях, – почав котрись, – перед сотками літ тамерланові горди Європу побідили». «На тих? – ніби здивовано спитав король. Так-так, на Європу все нові горди напирають, та вона їх здалеку бачить, чи протре, то вже запізно». «Запізно», – повторив Піпер, глянув на короля і палець до уст приклав. Король спав. Вузький серп місяця зеленавими блисками озарював високе чоло, запалі очі і гіркий усміх на устах. І було це обличчя так подібне до бронзових статуй на старих саркофагах, що хто глянув, здригнувся і очі повертав на поле. Вдивлявся в пітьму, ніби доглянути хотів загадку завтрашньої днини. Минула північ. Місяць світив ясніше. Король спав смачно, забувши про рану і про битву. Жаль було переривати сон. «Так треба», – Левенґаупт нахилився над носилку. «Ваша королівська милосте, день недалеко. Вітаю вас з тим днем і прошу ласки Всевишнього для вас і для нашого діла». Король стрепенувся, глянув му з другого світу, вернув. «Бог з нами», – промовив і рукою дав Реншельдові знак. «Починайте, з Богом». Реншельд встав, віддав королеві поклін і скорим кроком відійшов. За хвилину чути було, як різким голосом прикази давав. Шведське військо підносилося з місць. Тихо, справно, слухняно ступали піхотні батальйони, як з-під землі виростали лави і творилися колюмни. За піхотою кавалерія. Здавалося, що кожний кінь своє місце знає. Що кінь і їздець, то одно, а всі вони свідомі великого завдання, котре на них чекає. Знаменита шведська кінниця, якій рівної не було, гуртувалася в шість колюмн. Король на силу підносив голову, спирався на ліктях, витягав шию і дивився на свої улюблені полки. В очах його горів огонь бойового палу, а на устах малювався біль, не так від рани, як більше від жалю, що не може стати до любого діла. «Шведи», – промовив до себе, і в тім однім слові почувалася уся велич любові. Швеції, слави, війни, весь безмір невичерпаної енергії і незаспокоєного бажання геройського діла. Рана пекла його, як огонь, а нога була тяжка, як олово. Але скільки разів глянув на своїх людей, на душі робилося йому легко. Де знайдеться другий народ, щоб дав своєму вождеві так багато героїв? Де є друга армія, щоб так виступала до бою? Наче як до причастія ідуть. Але як? Левенґаупт оббігав піхотні полки і промовляв до них. Називав їх дітьми. Його лагідний, низький, м'який голос зустрічався з приказами Реншельда, різкими і гострими, як шпада. «Добрий полководець, але чоловік прикрий», – прийшло королеві нагадку. А Піпер ніби тую гадку відгадав. «Боюсь», – звернувся до короля, – «що з ексцеленцією Реншельдом не всі наші генерали поладнають. Перший – Гіленкрок». Гіленкрок дуже змінився. Він останніми часами і до мене виявляв якусь нехідь. «Але в бою шведи забувають про свої порахунки», – промовив король. «Повинні забути», – політично відповів Піпер і добув годинник. Глянув – четверта година. Поранним холодком віяло від Ворскли. Синява імла рум'яніла, золоте проміння проколювало її нещасливими списами. Сходило сонце. Піпер встав і перехрестився. Король казав підняти з землі свою носилку. Чотирьох високих трабантів двигнула її на рамена. Король прибував оком обхопити бій-поле. «Піднесіть мене вище», – сказав, і трабанти понесли його на горбок, звідки видно було далеко ген аж до московського табору. Побачив зади кони своєї кавалерії і плечі їздців, одні за другими, як хвилі на морі, а перед ними вали піхоти, як скиби на зоренім полі, не впродовж, а впоперек лану. А там, далі, тягалося на дві версти широке поле, не поле і не степ, а пустиня бездиханна. Останню квітку спалило гаряче сонце, Останню травку вискубали голодні коні. Пустиню тую сходяче сонце обливало багрою, ніби паленіла вона від сорому, що така бідна. Туся копіям переламати, туся шаблям потручати. Це будуче бій-поле. Перед ним, як острови на морі, торчать царські редути. 10 гострих клевів вищирила велетенська звірюка. За редутами їсці, їсці, їсці. Їх все ще уставляють у стрій. Колишуться, хвилюють, шумлять, чути ржання коней незвичних до бою і сердиті крики під старшин. Нелегка річ вишколити кавалерію. За валами московської кінноти укріплений табор. Щось вихопилося з нього. Ніби птах вилетів з гнізда і летить на поле. Росте, росте, росте. Зелений каптан, тригранний капелюх через груди лента. Причвалав перед фронт, капелюхом військо вітає, волосся розпустилося, як грива. Цар. Великий, сердитий, страшний. Кінь прикритий багато вишиваним чепраком, дві пістолі по обох боках шиї. За цього коня цар у Римі 100 голландських дукатів заплатив, майнуло королеві через голову. Жаль такого гарного коня. Гура, гура, гура, як грім у хмарах загуготіло. Цар об'їхав свою кінницю і другим боком вернув в укріплений табор. Готово. Як же той час ліниво йде. Думки куди скорше біжать. Скачуть, літають по тому полі, де за годину-дві рішиться доля Європи на довгі-довгі літа. Московське військо зеленіє, як поле. Шведська армія синіє, як небо. Лиш на лівому крилі ніби маки цвітуть. Там запорожці стоять. В червоних жупанах шапки з різними верхами. Який курінь, така й шапка. Знають, що їх жде. Або побіда, або смерть. Бо в руки цареві не попадайсь. Краще кулю собі в серце пусти. На правому крилі шведської кавалерії Понятовські зі своїми поляками. Небагато їх, але на гарних конях. Стрійні, як на пир нарядились. Коні на місці не встоять, танцюють. Нараз з самого краю лівого крила, там, де запорожці стояли, ніби вітер з жита мак червоний вирвав і поніс. Їздець в кармазиновім жупані підскочив під одну з царських редут і випалив з пістолі. У відповідь заторохтіли кріси і заривли гармати, гаркнули московські бубни і заграли шведські полкові оркестри. Почалося. Синя хвиля перекотилася крізь сіру пустиню і вдарила об 10 зубчастих скель, об клеви велетенської звірюки. Шведська піхота йшла на царські редути. З пащі велетенської звірюки полились струї крові. Звір ревів, кидав собою, вився з болю. Верезками, стонами, зойками сповнився весь простір, аж поза Ворсклу, поза Будищанські ліси. Затьмарилося небо, закурився світ, висушена сонцем земля жадібно жльопала червоне вино і обжиралася трупом. Хотіла впитися до безтями і лежати безпам'ятно, не знаючи, що діється кругом. Пощо ви тут злетілися з усіх сторін світу на кривавий Бешкет? Хто вас кликав? Хто дав вам право якраз тут зводити свої порахунки? Йдіть собі геть! Як вони йдуть? – любувався король. Уста порозпадались від жари і наливалися кров'ю. Як вони йдуть? – трясло ним і підкидало в носилці. Зірватися і летіти з ними вперед. А нога тільки шпаду стискав. Отчайдушно хоробрий генерал Аксель Шпа і його товариш Карло Густав Рос летіли, як лавина. Недокінчені чолові редути рознесли, як муравлині купини. Розчавивши і пройшовши через них, завернули. Шпаре вліво на 3, а Рос управо на 4 дальші редути. Зойкнула земля, і піднялася така пелюга, що люди людей не пізнавали, і тільки чути було, як постогнували коні, як харчали смертельно ранені вояки, і як гримали мечі, мов молоти в казковій кузні. То зривалися і лопотіли, то присідали і нишкли червоні і білі знамена московські, з рукою в хмарах, з хрестом святого Андрея і з буквами царя, прикрашеними золотом і сріблом, вишиваними вітками. Шведське «Бог з нами» лунало чимраз голосніше, Московське «Ура!» подібне було до харчання, аж московська кавалерія була зм'ята, а останки піхоти в безтямнім страху втікали з редут.